इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम, ये इदंता से कहने वाला क्षेत्र कहलाता है और जो क्षेत्र को जानता है उसका नाम है क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्रज्ञ है वो परमात्मा के साथ एक है। तो क्या सिद्ध हुआ, जैसे अपरा प्रकृति परा प्रकृति परमात्मा, तो क्षेत्र और क्षेत्र दो चीज हुई, क्षेत्र तो एक क्षेत्र को जानने वाला, तो शरीर को जानने वाला आपका क्षेत्र की हुआ और संपूर्ण क्षेत्रों को जानने वाला परमात्मा हुए और समस्त क्षेत्र हुआ, मानो दो चीज हुई, एक प्रकृति है एक पुरुष है, मानो एक जानने वाली वस्तु है और एक जानने में आने वाली वस्तु है, तो दो विषय कुछ नहीं है। तो जानने में आने वाले तो ये संसार जगत प्रकृति का कार्य है, अनंत ब्रह्मांड है वो सबका सब प्रकृति का कार्य है, और उसको जानने वाला परमात्मा है वो है परमात्मा है, अनंत ब्रह्मांडों को जानने वाला है परमात्मा, जानने वाले सृष्टि। ये मैं कौन हुआ, मैं यह हुआ है हुआ, ये जानने वाला शब्द हुआ यह, और जानने वाला हुआ प्रकाशक है, तो है यह दो वो चीज है और यह वो, फिर मैं कौन है, मैं ये तीसरी चीज है। ना तो मैं को यह कह सकते ना मैं को है कह सकते, ये खाद तो समझ आता है नहीं, मानो है एक परमात्मा है और ये ब्रह्मांड संपूर्ण है ये नहीं है, क्योंकि ये नहीं में ही जा रहा, हरदम निरंतर नहीं में जा रहा है, जितना प्रकृति और प्रकृति का कार्य है ये सब नहीं में जा रहा है, और है वो है ही है रहा है, वो है ही है रहा है, तो एक है एक ये हुआ, एक सत्य एक असत हुआ, एक अनित्य एक नित्य हुआ। अब इनमें जो मैं क्या हुआ, तो मैं एक अजब चीज है, मैं को यह भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि आप इतने बैठे किसी को मैं का पता हो तो आप बताओ, जैसे ये एक वस्त्र है ऐसे मैं को बताओ, आप शरीर को बता सकते हो यह है यह है, शरीर कह सकते हो परमात्मा है ऐसा, और वो है कह सकते हैं परमात्मा है वो है, अब उसको कोई माने न माने मर्जी है, बात अलग है, परमात्मा है। तो मैं क्या हुआ, मैं ना तो देखने में आता है ना जानने में आता है, मैं क्या है, तो मैं क्या है, तो मैं है अपरा प्रकृति, सातवां अध्याय में चले है ना, हमारा सातवां अध्याय बहुत विलक्षण दिखता है, मैं आप उकताओगे तो नहीं कि रोजे नजरे क्या कहता है, एक एक बात अब्दुल्ला में कौन से बताओ, भूमिरा पोधरोगे आठ प्रकार से अहंकार भिन्ना प्रकृति अपरे इतना प्रकृति में परम अजीव भूतम, और ये अहं कृष्ण जगत का प्रभाव प्रलय, मैं सबका प्रभाव प्रलय हूँ, तो भगवान है, तो एक जीव है एक जगत, वह तीन हो गई, तीन है उसमें, जगत और मैं तो दिखता है, परमात्मा को मानते हैं। परमात्मा का विचार का विषय नहीं है, परमात्मा का तो विश्वास का विषय है कि मैं हूँ, ये जगत है, ये दो चीज दिखती है। अब दो चीज दिखती है उसमें विचार कर जाए तो जो यह है, तो यह को तो आप जानते हो, यह मन जगत सब, शरीर में भी यह स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, शरीर है, यह के अंतर्गत आ गया सभी। और परमात्मा है वो है के अंतर्गत है, वो परमात्मा है, यह है, तो यह तो नहीं है, परमात्मा है। अब ये जो जीव भूतम है, परा प्रकृति भगवान की, ये परा प्रकृति है भगवान की, तो ये दम धारी जगत, इसने जगत को धारण कर रखा है। अब ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अंश तो है अनाधिकार से मेरा, और मन शानी इंद्रिया प्रकृति स्थानी कर सती, ये पकड़ता है अपरा प्रकृति को, अंश तो है मेरा, पकड़ता है अंश, पकड़ता प्रकृति को, ये प्रकृति को पकड़ता है, तो प्रकृति तो हरदम बदलती है, हरदम महासर्ग में, महाप्रलय में, हर समय प्रकृति हरदम बदलती है, और परमात्मा कभी बदलते नहीं, तो बदलने नहीं कभी बदलते है, अगर ये बदलने वाले को न पकड़े तो नहीं बदलने वाले हो जाए, तो इसको मुक्ति कहते हैं। अपने परिवर्तन को न जन्म न होना मरना कोई विकार नहीं, तो परमात्मा स्वरूप हो जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी। परंतु ये अपराप्र तो पकड़ता है, जो अपनी नहीं है, ये निकृष्ट अप्रति है, तो शरीर को मैं कहता है, तो शरीर है तो अंश परमात्मा का, अरे कहता है शरीर को मैं, शरीर है अपरा प्रकृति, ये परमात्मा का अंश, तो प्रकृति प्रकृति अपरा प्रकृति मेरा कहना, यही है बंधन, ये बंधन है। अब इसको अपना न करके अपना, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जहां मेरे तो गिरधर गोपाल, केवल प्रेम हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। परंतु इस कल्याण की बात तो दूर रही, शरीर ही जो मुख्य है, खुद को ही भूल गया, खुद को ही भूल गया, शरीर ही मुख्य है, शरीर में जिस घर जन्म है वो ही, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो वैश्य हूँ, वो ही होगा भाई, तू कौन है, मैं क्षत्रिय हूँ सर, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, क्या बोलते, तू कौन है, सच्ची तो बात बता। इसे सच्ची बात की देखे तो बिल्कुल पागल की तरह, पागल की तरह, बेटे के सामने कहते बाप हूँ, बाप के सामने बेटा हूँ, दादा के सामने पोता हूँ, पोते के सामने मैं दादा हूँ, तू कौन है, तो सच्ची बात बता, हम रहता है तो सच्ची बात बता, सच्ची क्या बतावे, सच्ची है ही नहीं, इतना पागल भी नहीं बदलता, एक दिन में जगह जगह बदलता है, जगह जगह, तो ये अजब चीज है, तो क्या है ये महाराज, अपरा परापर दोनों मिली हुई है, ये तो नहीं भूता नहीं, जड़ चेतन है ये, ले लिया जड़ चेतन, इसको जड़ चेतन ग्रंथ ही कहते हैं, जड़ चेतन क्या, ये मेरे को मिले, मेरे को मिले, मेरे को मिले, ये है जड़ता, और मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ये चेतनता, अगर ये चेतनता स्वीकार कर ले कि मेरा कुछ नहीं है, ना स्थूल सही है, ना सूक्ष्म सही है, ना कारण सही है, ना नहीं, मेरा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं हो जाए तो कुछ नहीं होकर ठहर जाए तो ज्ञानी हो गया, और कुछ नहीं होगा भगवान में भक्ति हो गया, और कुछ नहीं है इनकी सेवा कर तो कर्मयोगी हो गया, ये जड़ को जो अपना मानता है यही गलती करता है। मन स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थानी कर सती, ये तो प्रकृति में रहती है, मन सचा इसमें सब प्रकृति में रहता है, ये परमात्मा का अंश परमात्मा नहीं रहता है, ये प्रगति में रहने वाले मनुष्य ऐसा निर्याण, ये तो अपने शब्दों में कहते सपूत है और ये खुद हो गया कपूत। मनुष्य ऐसा निर्णय प्रगति स्थान है, ये प्रगति में ही रहती है और ये परमात्मा का अंश होकर परमात्मा से हो गया विमुख और इस प्रकृति को मनुष्य से निर्णय पकड़ लिया अपना। ठीक है ना, मनुष्य से निर्णय ये तो अपने अपने जगह प्रकृति स्थान है, तो प्रकृति स्थित है तो इसको परमात्मा स्थित होना चाहिए कि प्रकृति का अंश प्रकृति में स्थित है तो परमात्मा का अंश परमात्मा में स्थित होना चाहिए। अंश तो परमात्मा का पकड़ना मनुष्य से निर्णय जो कैसी बात है कि ये विजाती है। शरीर जितने धारण किए हैं ये शरीर हमारे जाति का नहीं है, शरीर का स्वभाव और हमारा स्वभाव दो है। ध्यान देना, ये कैसे है कि शरीर जो बालक बन था वो बदल गया, आज बालक नहीं हो, मन आप बालकपन में थे वे हो तुझे हो, तो आप मैं तो मैं ही हूँ, जो बचपन में था पढ़ता वही मैं हूँ, तो आप तो वही हो, शरीर वो नहीं है। तो शरीर तो बदल स्वभाव बदलने का, आपका नहीं है बदलने का, आपका नहीं बदलने का है। इसमें ध्यान देने की बात विशेष है कि कई जन्म पहले जो हुआ जन्म वही मैं आज जन्म दसरा रहा हूँ। भूत ग्रह से वाय भूता भूता प्रीति, महास्वर्ग में पहले महाप्रलय में महास्वर्ग में था वही आज मैं हूँ। तो आप है वो निरंतर रहने वाले हैं और शरीर सदैव बदलने वाले हैं। सदैव बदलने वाले तो कहता मैं हूँ और सदा रहने वाले को भूल गया, सदा रहने वाले हो। ये सभी कहते हैं बार बार जन्मता मरता रहता है, तो जन्मता मरता रहता है तो जन्मता मरता रहता है शरीर। आप तो जन्मता मरता नहीं है, आप मर जाए तो पाप ही कट जाए, नहीं कहाँ पे आप बतल जाओ, आप मरता नहीं, अरे शरीर टिकता नहीं, अरे साथ शरीर रहता है, ये आप तो मिटेगी नहीं। जब तक शरीर में मेरा मानोगे तब तक आफत बचेगी नहीं, क्योंकि बेईमानी है या ईमानदार नहीं है। हम है तो परमात्मा के मानते शरीर को अपना, उल्ट कर अगर परमात्मा मान ले तो काम हो जाए, अरे छोड़ ले तो काम हो जाए, अथवा संसार लीनी हुई चीज संसार को दे दे तो काम हो जाए, ली हुई संसार को दे दे कर्मयोग हो जाए, आप अलग हो जाए, ज्ञान योग हो जाए, भगवान हो जाए तो भक्ति योग हो जाए, ये तीन योग है इसके। तो खास बात क्या समझ रहे हैं कि शरीर की और मेरी जाति दो है, शरीर और मेरा स्वभाव दो है। मेरा स्वभाव हरदम रहने का है और शरीर का हरदम बदलने का है, एक क्षण भी रहने का नहीं है, हरदम ही बदलता है। और इसमें ब्रह्मा जी के होकर मर जाए तो भी कभी बदलता नहीं है, इतना विरुद्ध स्वभाव है। पहले कल्प में था वही कल्प में आज है, पहले ब्रह्मा जी में था वही आप है, तो आप तो कभी नहीं बदलता और ये बदलना ही बदलता है। तो इसमें आप न बदलने वाले आप हो, बदलने वाले आप शरीर नहीं हो, बदलने वाला शरीर है। तो शरीर का स्वभाव है और तरह का, आपका स्वभाव है और। तो अपने को शरीर आप न स्वीकार करें, क्योंकि आप कहते वही मनुष्य जन्मता मरता आ रहा है, अनादिकाल से वही मनुष्य है, वही शरीर है, तो वही है। इससे सिद्ध होता आप तो है जैसे किसी निर्विकार है, अरे वही जन्मता मरता रहता है तो शरीर जन्मता मरता रहता है, जन्मता मरता रहता है उसके साथ मिल गया, अब जन्मता मरता रहिए, जन्मता मरता रहे, जन्मता मरता है ही नहीं, जन्मता है शरीर, मरता है शरीर, जन्मता है शरीर, मरता है शरीर। अरे मान लगे मैं जन्म गया, मैं मर गया, तू मैं मर गया, मैं जन्म गया, तू जन्म गया मर गया, वो ही प्राणी है, कैसे रहा तू मर गया तो वही तू है। और बालक मन से देह नया था, देह को मारे यौन जरा बाल्यावस्था में बालक हुआ, जवान हुआ और बूढ़ा हुआ, तो बालक हुआ, जवान बूढ़ा हुआ, फिर बालक हो गया, तो आप तो रहे ना, बालक हुए तो आप रहे, जवान हुए तो रहे, बूढ़े हुए तो रहे, मर गए तो ही रहे, और बालक हो गए जन्म गए तो ही रहे। तो जन्मते मरने वाला तो विभाग हुआ शरीर का, आपका हुआ निरंतर रहने का स्वभाव। अब रहने के स्वभाव को तो छोड़ दिया, अरे मरने वालों को मुझे पकड़ लिया, पकड़ में नहीं लो सही तो साथ में रहेगा नहीं, फिर आप मरोगे नहीं, आपत्ति हो गई। तो क्या हो कि जन्मने मरने वाले से विमुख हो जाए, हरदम रहने वाले परमात्मा को पकड़ ले, निहाल हो जाए। पंत पकड़ता है धन का, धन हजार, कुटुम्ब हजार, मान हजार, आदर हजार, आराम हजार, सुख भोग लू, बिल्कुल धोखा है, बिल्कुल ये साथ रहने का है नहीं, ये तो सदा ही मिट रहा है, हरदम मिट रहा है, और इतना मिटता है अपनी धुन में ही, जैसे गंगा जी का प्रवाह अपनी धुन में चलता है, आप देखो तो चलता है, न देखो तो चलता है, छिप करके आधी रात में जार दे, वो तो सही तो वो चलता है, वो तो चलता ही है, कोई देखे तो चलता है, कोई नहीं देखे तो ही चलता है, ऐसे संसार शरीर ये तो हरदम चलता है, हरदम ही चलता है, और ये चलता है ही नहीं। तो हम है परमात्मा का अंश, है प्रकृति का अंश, तो चलने वाले को अपना मान लिया, इसमें कोई संदेह है क्या? बोलो भाई, इतने बैठे पहले कोई संदेह है क्या? आप तो वही रहते हो, सही बदलता है, नत्वा हम जातु नाशं नत्व नेमे जनाधिपा, देहनो अस्मिन् निथारे कुमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति। देखो दोनों बात अनुभव, मैं वही हूँ जो बालकपन में था, शरीर वो नहीं है, तो बदलने के स्वभाव वाला शरीर न बदलने वाला आप, वो अलग आप अनुभव नहीं करते, बदलते आप हो नहीं, तो मैं वही हूँ इससे सिद्ध हुआ आप तो नित्य रहे, शरीर वो नहीं तो अनित्य रहा, परंतु अनित्य के साथ एकता मिलेगी, मैं यही मैं हूँ, ये मैं कैसे हूँ? तो वास्तविक शरीर को जानने वाले आप हैं, ज्ञाता हैं, तो संसार को जानने वाले परमात्मा, संसार बदलने वाला परमात्मा रहने वाला, ऐसे शरीर बदलने वाला आप रहने वाले, तो रहने वाला एक हुआ और बदलने बदलने वाला एक हुआ, तो शरीर और संसार एक हुआ, आप और परमात्मा एक हुए, तो आपका साथ संबंध परमात्मा के साथ में, शरीर के साथ नहीं है, परंतु परमात्मा को तो भूला गए और ईश्वर को आपने मान लिया, तो ये बड़ी भारी भूल है यार, या अगर भूल मिट जाए तो निहाल हो जाएगा। शरीर अपना मानते हो तो शरीर पर आपका आधिपत्य चलता है क्या? शरीर पर आपका वश चलता है, आप जैसे चाहे शरीर को रख सकते हो, जितने दिन चाहे उतना दिन रख सकते हो, और थोड़ा सा गौर भी बना लेते हो, थोड़ा मजबूत बना लो, निर्बल में बलवान बना लो, आप उद्योग करते हैं, पर बना ले हाथ की बात नहीं है, है कैसे? है ही नहीं, आपका है ही नहीं, ये सब बदलने बदलने वाला संसार का है, आप न बदलने वाले परमात्मा का अंश हो, तो संसार बदलता है, परमात्मा नहीं बदलता, शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते, तो आपके साथ में ईश्वर का संबंध है, ईश्वर के साथ आपका संबंध है, शरीर का संसार के साथ, संसार के शरीर के साथ संबंध है, ये धातु के आप हो, ये धातु के हो, तो आप भगवान को याद करो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। खास बात ये है, आप शरीर के नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, तीन बात है, तीन, एक बोतल को निहाल हो जाए, तीन बात है, आप शरीर नहीं हो, और आपका शरीर नहीं है, और आपके लिए शरीर नहीं है, पहली बात आप शरीर नहीं हो, आप शरीर नहीं हो। वो शरीर आपका नहीं है, क्यों आप शरीर को रख सकते हो, बेच सकते हो, बढ़ा सकते हो, आधिपति आपका सोता है बस, तो आप शरीर नहीं, आपका शरीर भी नहीं आपका, और शरीर आपके लिए भी नहीं, आपके लिए शरीर होता तो आपको और किसी की इच्छा नहीं रहती, आपके शरीर मिल गया जैसे बालक को माँ मिल जाए तो बस राजी हो जाता है, तो माँ मिल गई, अपनी माँ मिल गई, ऐसे शरीर आपका होता तो शरीर आपके मिलते ही और मिलने की इच्छा ही नहीं होती, जब और मिलने की इच्छा होती तो शरीर आपका नहीं है, आपकी चीज आपको नहीं मिली, आपकी चीज आपको मिल जाएगी आप ध्यान हो जाओगे, भगवान मिल जाएगा तो फिर मनुष्य कृतकृत हो जाता है, सदा के आनंद हो जाता है, तो आपका तो है परमात्मा, शरीर संसार का, संसार से एक है, आप परमात्मा के हैं, तो इस परमात्मा हम ऐसा क्या करें, क्या क्या एक ही भगवान का रटन लगाओ, नाम का जप करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो, हे नाथ, हे मेरे प्रभु पुकारो, भगवान में लग जाओ रात दिन, तो या नहीं तो बैठ करके विचार करोगे आप शरीर नहीं हो, तो विचार करके शरीर त्याग कर दो, अपना नहीं है ऐसे मान लो, ये ज्ञान योग हो गया और भगवान के शरण लगो भक्ति योग हो गया, ध्यान हो जाओगे एकदम, आप परमात्मा के अंश हो, शरीर संसार का अंश है, तो शरीर को संसार को दे दो, अपने को परमात्मा को दे दो, ये तो क्या मान लो विभाग मान लो, जैसे मकान है ये मकान दे दो, अपना मतलब गोशा को दे दो है ही, अपनापन छोड़ दो, शरीर में अपनापन मित्र को, अपनापन लोगो भगवान के साथ, तो मेरे भाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, तो मेरे तो गिरधर गोपाल, हम तो भगवान के हैं भाई, शरीर हमारा नहीं है, शरीर हम नहीं है, तो शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए भी नहीं, शरीर आपके काम नहीं आएगा कभी, आपके शरीर क्या काम आएगा बताइए, शरीर आपको मिला है संसार की सेवा के लिए, वो अपने लिए मानना एक गलती हो गई, संसार की सेवा करो, शरीर और सामग्री है संसार की, संसार की सेवा करने के लिए मिला है, अब तीनों बात है, सेवा करने के लिए तो कभी योग हो जाएगा, आप अलग हो जाओ ज्ञान योग हो जाएगा, और भगवान की सेवा में लगे दोनों, शरीर को आप सही थी, मैं शरीर सही भगवान का हूँ, जैसे शरीर भगवान का ही हूँ, भगवान का ही हूँ, तो कहाँ बढ़ जाएगा, बस महाराज, अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो, को अपना मानने का जो अज्ञान पैदा होगा वो कहाँ से आया, परमात्मा अभ्यास, अभ्यास नहीं हुआ, ये मना हुआ ही है, अभ्यास नहीं है, अभ्यास तो बार बार करते हुए अभ्यास होता है, ये अभ्यास कभी शरीर को नहीं भी माना है क्या अपना, अभ्यास तो उसको कहते हैं बार बार बार बार माने उसको अभ्यास कहते हैं, शरीर तो अपना बना हुआ है, माना वही है, तो शरीर को अपना माना है, अभ्यास नहीं है, माना है, नहीं माना मिट जाएगा, जैसे मकान मेरा है मानो तो मेरा नहीं मिट जाएगा, तो अब बात आई कि मेरा पन कैसे मिटे, तो मिटने का उपाय कई है, एक उपाय ये है कि शरीर को मैं अपना चाहूं जैसे नहीं रख सकता तो मेरे कैसे हुआ, ये विचार करो आप, क्या शरीर अपने शरीर पर चलता है, आपका बस चलता है शरीर पर, आप चाहो जैसा शरीर को बना सकते हो रख सकते हो क्या, शरीर पर आपका बस चलता है क्या, मुख्य बात है, तो फिर अपना नहीं है, चाहे तो बस चलाओ चाहे अपना मत मानो, दो में एक एक कर लो, बस नहीं करते अपना नहीं छोड़ दो, बेटा मेरा और मेरा कहना मानता नहीं, तो कहना नहीं मानता तो बेटा मत मानो, और बेटा मानो तो कहना मनाओ, और कहना नहीं मानते चलो तुम तुम्हारा मारे मारे हो जाओ, ऐसे कहना नहीं मानो सही अपना नहीं, शरीर कहना मानता है आपका, शरीर आपका कर्ण मानता है क्या? तो फिर अपने क्यों मान लो? तो क्या करें? देखो भाई, करने में तो ये बात है कि सेवा करो, शरीर से दूसरों की सेवा करो, दूसरों की सेवा लो मत ना। लेने से चलता है कर्जा और देने से है हटता है कर्जा, और अपना मान नहीं बड़ा होता, हर्जा होता है। इस वास्ते अपना नहीं है, सेवा में लगा दो। संसार का है शरीर, आपका नहीं है। आपके तो परमात्मा शरीर है संसार का, संसार के साथ एकता है इसकी, आपके साथ नहीं है। तो विचारो, विचारो, बार बार विचार करो। ये आप अभ्यास करते हैं ना, अभ्यास विचार करो, नारायण नारायण नारायण नारायण, ये विचार है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2054 3 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।